مجمع البحرین. فإذ قال موسیٰ جواب شبو ثالث، تیسرے شبو کا جواب ہے اور تیسرا شبو ہے حضرت خضر کے بارے میں کہ انہوں نے چند ایسے کام کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ متصرف ہیں. وہ اس کا جواب دیا کہ انہوں نے جتنے کام بھی کیے تو آخر میں کہا ما فعلته عن امری، کہ ان کاموں میں سے ایک کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا. ہاں بھائی، ہاں یہ شیاطین جو کھڑے ہیں ان کو کہو پیچھے دباؤ. شرم بھی کرنی چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے. کون ہے بھائی؟ کون ہے دروازے پر؟ جاؤ ذرا. کون ہے دروازے پر؟ بول، تم پکڑ کے میرے پاس جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جس کے واقعہ کا شان ورود بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے اور بڑی دھواں دھار تقریر کی، زبردست تقریر کی، اور تقریر کے آخر میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت جی، آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. فقال اللہ، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور تربیت کی اور اس بات پر خطاب فرمایا کہ علم تو میرے حوالے کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، لیکن انہوں نے اپنی طرف نسبت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میرا ایک بندہ ہے دریا میں، کچھ دیر اس سے پڑھ گیا اور وہ مدرسہ دار العلوم بھی سمندر میں ہے، وہاں پر جاؤ اور پڑھ کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک یہ حدیث بھی ہے اور دوسری یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض بھی کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ، تو بڑا عالم بھی ہے، تیرا کوئی مقبول بندہ بڑا عالم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، دریا میں ایک دارالعلوم ہے، وہاں ایک میرے بندے رہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ نے خود درخواست کی کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو اس کا ایڈریس اور پتہ کیا ہے اس مدرسے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی ساتھ لے لے، بھونی ہوئی مچھلی، جہاں مچھلی زندہ ہو کر گر جائے وہاں وہ آدمی تجھے ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی بھونی ہوئی اور ساتھ ایک خادم لیا، یوشع بن نون. یوشع بن نون خادم، یہ بھی ساتھ لیا اور چل پڑے داخلے کے لیے، دار العلوم میں داخل ہونے کے لیے. وہاں پر چلے، اسی واقعہ کو یا قرآن بیان کر رہا ہے. فَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے نوجوان کو مراد خادے میں، اور نام اس کا یوشع بن نون ہے، اور یہی وہ یوشع بن نون ہے جو بعد میں نبوت بھی ان کو مل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل بھی بنے، یہ یوشع بن نون. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں وفات پا گئے تھے اور حضرت موسیٰ کے بعد جو خلیفہ بلا فصل جانشین ہے وہ حضرت یوشع بن نون ہے، اور ان کو نبوت بھی مل گئی. فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اور جب کہ کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم یوشع بن نون کو، لا ابرہ، ہمیشہ رہوں گا نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، حتی کہ میں پہنچوں گا ملاپ دو دریاؤں کا، مجمع ملنے کی جگہ، البحرین، وہ بحرین کیا ہیں؟ دریائے فارس اور دریائے روم جہاں ملتے ہیں، ان کے ملتقا اور ان کے مجمع پر پہنچوں گا. او امزیا، یا چلتا رہوں گا، حکما کئی زمانہ، حکم کہتے ہیں زمانون سنا، 80 سال، اور حکم کئی زمانے، او زمانے دراز تک چلتا رہوں گا. فلما، علماء نے اس واقعہ سے آداب التعلیم اور آداب العلم لکھے کہ طالب علم کے آداب کیا ہیں. پہلا ادب جا رہا ہے لا ابرہ عزم مصمم، جب طالب علم ارادہ کر لے پڑھنے کا تو اس کا یہی ارادہ ہونا چاہیے لا ابرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پکا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہٹوں گا نہیں، مستقل رہوں گا اور وہاں جا کر ہی رہوں گا. یہ جہد مسلسل، عزم مصمم، یہ سب سے بڑا ادب ہے. جو طالب علم اس درجے کا عزم کرتا ہے کہ ساری دنیا الٹی ہو جائے، میں نے کر نہیں کرنا ہے اور اپنا مقصد حاصل کر نہیں کرنا ہے، لا ابرہ کے مقام کا عزم، یہ پہلا ادب ہے کامیابی کا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عزم کا اظہار کر رہے ہیں. آگے او امزیا، حکوبا، زمانے کا پرواہ نہ کرے، کتنا عرصہ لگ گیا، 20 سال لگ گئے، 30 سال لگ گئے، 40 سال لگ گئے، حکم سے شروع کیا، 80 سال لگ گئے، کتنے بھی لگ گئے، پڑھنا ہے بس. یہ عمر زمانے کا لحاظ نہ ہو، اس لیے کہتا ہے چلتا رہوں گا کئی زمانہ دراز زمانہ. یہ فلما بلغا، بس جب دونوں پہنچے، مجمع بینِ ہما، ملنے کی جگہ دونوں دریاؤں کے درمیان، نسیا حوتہما، بس بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بس بنایا اس مچھلی نے سبیلہ راہ اپنا، فی البحر سمندر میں، سربا سرنگ بنا کر، فلما جاوزا، بس جب آگے گزر گئے، قال لفتاہ، اس کی تفسیر ہے بخاری میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، یوشع بن نون چلتے رہے، مچھلی بطور نشانی کے ان کے پاس تھی، چلتے چلتے چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک چکے تھے اور یوشع بن نون بھی تھک چکے تھے. حضرت چٹان پر آرام کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا آرام کر لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چٹان پر سو گئے، چاہے چٹان پر سو گئے. اب وہاں چشمہ تھا، چشمے سے پانی ابھر رہا تھا اور وہاں پر پانی کے قطرے نکلے اور مچھلی کے مقتل اور پھیلے پر پڑے، مچھلی زندہ ہوئی، مردہ مچھلی تھی، نشانی زندہ ہوئی، اس نے یوں چھلانگ لگائی اور پانی میں سرنگ لگا کر گزر گئی۔ حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اور سوئے ہوئے پیغمبر کو جب مچھلی نے سرنگ بنائی تو آواز آیا ہوتا ہے یا نہیں؟ پانی میں کسی چیز کو ڈالو اور یوں یوں کرتی ہے تو آواز تو نہیں ہوتا، آواز۔ زندہ پیغمبر، موسیٰ پیغمبر چٹان پہ سوئے ہوئے، بابا زین العابدین سویا ہوا، میں وہاں پر چٹان پہ سوئے ہوئے، اور سوئے ہوئے زندہ پیغمبر مچھلی تھیلے سے نکلی اور پانی میں گری، صرف گری نہیں سرنگ بنائی اور راستہ بنا کے چلی گئی۔ اب تھوڑا سا سوچو، جہاں آواز نہیں آیا ہوگا، زندہ پیغمبر نائم ہے لیکن مچھلی کے گرنے کی آواز بھی نہیں سنی، مچھلی کے پانی کے اندر سرنگ بنانے کو بھی نہیں دیکھا، آواز نہیں سنی۔ بڑا ڈبل ہے جو کہتا ہے مردہ جوتیاں کا چسکار بھی سن رہے، جوتوں کی آگ بھی سنتا ہے۔ جوتوں کی آگ زیادہ ہے یا مچھلی کی سرنگ والی آگ زیادہ ہے؟ ہاں، یہ زندہ پیغمبر کو پتا چلتا نہیں چلا۔ یہ جو ہے نا محمد مکی حجازی جو بیت اللہ میں درس دیتا ہے، بہاولپور کا ہے بزرگ، محمد مکی حجازی، اصل میں وہاں پر ان کے والد صاحب تھے، اور والد صاحب ماں تھے تو والد کے بعد بیٹے کو انہوں نے رکھ دیا۔ محمد مکی حجازی کا اصل مکی جو تھا اس کا ابا تھا، اور وہ مکی بڑا مباحث تھا۔ حضرت شیخ القرآن جب جاتے وہاں عمرے پر جہاز کے لیے تو وہ سدیش شیخ کے حوالے کر دیتے کہ تو بیان کر، حضرت شیخ پھر بیان کرتے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ، ان کی بھی حرم کی تقریریں ہیں، اور وہ ان مکی کا والد تھا۔ وہ شاہد التوحید کا کوئی عالم بھی جاتا تو سدیش اس کے حوالے کر دیتا کہ تو بیان کر۔ اب اس کے بعد آیا یہ محمد مکی حجازی، یہ اس کی پہلے کی تقریریں بہت سخت ہیں، اور اس میں ایک تقریر ہے جس میں یہی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اس واقعہ میں یہی بیان کرتا ہے کہ مچھلی پانی میں گری، سرنگ بنائی، اور پوچھتا ہے بتاؤ مچھلی جب پانی میں گری تو آواز آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ آگے لوگ کہتے ہیں کہ آواز آیا ہوگا، تو کہتا ہے یہ زندہ پیغمبر ہے، سوئے ہوئے ہیں، لیکن مچھلی کے گرنے کا آواز نہیں سن سکے، تو میت کیسے سنیں گے، مرنے کے بعد کیسے سنیں گے؟ اے کہتا ہے چلو میت کی بات بھی کر لیتا ہوں۔ او حضرت عزیر کا پھر واقعہ بیان کیا، نبیس تو یومن او بازا یوم، وہ واقعہ۔ لیکن آج کل اس کی ایک کیسٹ آئی، ایک کیسٹ میں کسی نے اسے سوال کیا کہ نبی پاک قبر پر ضرور سنتے ہیں یا نہیں، اسے کہا ہاں اسی عقیدے سے کرو کہ آپ سنتے ہیں۔ دوسرا اس کی کیسٹ آئی، اس میں یہ غصے ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھتے کیوں ہو، جب بلا بعض لوگ اس کی یہ کیسٹ پیش کر رہے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ مکے کا امام ہے۔ مکے کا امام چھوڑو، جس نے بابا اللہ میں ایک نماز بھی کبھی نہیں پڑھائی، امامت چھوڑو، اور یہ مکی ہے ہی نہیں، یہ بہاول پور کا ہے، اور اب اور یہ بھی یاد رکھو یہ للڑ بھی نہیں، یہ للڑ بھی نہیں، للڑ نہیں۔ اس کا نظریہ جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو وہاں ساتھی ہیں جنہوں نے ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ یہ صرف للڑوں کی کوئی بات اس میں نہیں، ایک صرف سلام اور وہ بھی خارے کے عادت سما کا قائل ہے، سلام کے خارے کے عادت۔ تو للڑ تو سما آدی کے قائل، استشفاق کے قائل، تبصر بالذات کے قائل، اور علم غیب وغیرہ مسائل کو بروئی سمجھنے والے اور سما آدی کے قائل۔ اس لیے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ مکی حیاتی ہے، حیاتی بیاتی قطن نہیں، بلکہ ان کی استشفاق کے رد پہ تقریریں ہیں، تبصر بالذات کے رد پہ ہیں، اسی طرح حیاتہ روح کا بھی قائل نہیں، کسی کو ان کے کپریہ نظریات ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا نہیں۔ البتہ یہ ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک قبر پر درود سنتے ہیں لیکن وہ ہوتا سارے کی عادت ہے، عادت اجتماع نہیں، بس آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کا خاص یہ مقام ہے، یہ کہہ رہا ہے. لیکن عرب کے جو علماء ہیں انہوں نے صاف فتاوا اللجنۃ الدائمہ، فتاوا الاسمین اور فتاوا اسلامیہ جو عربی علماء حرم کے اور 500 علماء کی کمیٹی ہے، ان کا فیصلہ یہ ہے لا خصوصیت لہ، آپ کا سلام سننا یہ کہیں بھی ثابت نہیں اور نہ دلیل ہے اس پر، نہ خصوصیت پر دلیل ہے کہ قبر پہ آپ سلام سنتے ہیں، وہ قطعاً قائل نہیں. اگر بالفرض کوئی مکہ میں بیٹھ کے قائل ہو تو اس کی بھی شریف بات شریف حجت نہیں، مکہ میں ابو جہل بھی بہتر آئے کافی اچھا. اگر کوئی مکے میں بیٹھ کے غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے عقیدے کی حقانیت کی دلیل نہیں. ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہمت کر کے یہ سننے والے عقیدے پہ دلیل لاؤ. ہاتھو برہانکم، سلام سننے پر، درود سننے پر، دور سے سننے پر، مسجد نبوی سے سننے پر، روزے پر سننے پر، قبر کے پاس سننے پر لاؤ دلیل. جب دلیل ہے کوئی نہ، کوئی بڑا کہے تب بھی جھوٹا ہے، کوئی چھوٹا کہے تب بھی جھوٹا ہے. ہاں یہ آج کل پیش کرتے ہیں مکی صاحب کی کیسٹ آتی ہے. ظالموں 15ویں صدی کے مکی بہاول پوری مکی کی مانتے ہو، اور جو 1500 سال پہلے مکی محمد پہ قرآن اترا ہے اس کو نہیں مانتے. مکے کی قدر ہوتی مکی محمد پہ قرآن آیا وہ نہیں مانتے، اور بہاول پوری مکی کی بات ایک اچھی لگ گئی وہ مانتے ہیں. بہرحال دو باتیں ذہن میں رکھو، ایک تو وہ یہ للہ نہیں، سارے مسائل میں ان کا مخالف ہے، صرف ایک جزوی مسئلہ ان کی تحقیق غلط ہے. ہاں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوئی تو ہم بھی ان سے پوچھیں گے. کیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کے مشاہدے کی ضرورت نہیں، آپ بچ گئے ہیں، بیٹھ جاؤ. اگر آپ بھی شہید ہو جائیں قرآن پڑھتے پڑھتے تو کون سے اس میں مسئلہ ہے؟ اس بار بھاگ رہے ہیں مسجد رنگی. جوتوں کی آواز کا ذکر تو حدیث میں بھی آیا ہے، کون سی حدیث میں آیا ہے؟ اس جبل کو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. ہاں وہ ذرا حدیث لکھ کے بھیج، کون سی حدیث میں آیا ہے؟ جس کو الفرق و بین الحدیث سے پر روایہ بھی کوئی پتہ نہیں، روایت کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے؟ روایات کچھ اور ہوتی ہے، حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان. اور اللہ کے نبی کا یہ قطعاً فرمان نہیں جوتے کی آج سنتے ہیں. کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، یہ قطعاً نبی کا فرمان نہیں. ہاں عبد العلیٰ بن عبد العلیٰ کا ریپوٹیشن ہے، اور یہ ریپوٹیشن بخاری میں آیا ہے اور مسلم میں بھی، لیکن ہے عبد العلیٰ ابن عبد العلیٰ کی مہربانی. اور اگر سارے راوی شکا ہوتے تب بھی پتہ نہیں. آپ بار بار ایک سوال کرتے ہیں، سوال کا میں جواب شامی کے حوالے سے بھی دے چکا ہوں. مخالفتہ للقرآن، قرآن کے مخالف ہے، شامی نے خود لکھا. ہاں بالکل، کیا بیان کر رہا تھا؟ حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے تھے مچھلی گئی، پیر ان کے ذہن میں آیا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے بتاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اٹھے نا کہتے جلدی چلو چلو چلو لیٹ ہو گئے چلو، بس جلدی جو کی تجھے بھی بھول گئے، اب چل پڑے آگے. جی آگے چلتے گئے. فلما جہاب نسیا ہوتا ہوما، نسیا بھول گئے ہوتا ہوما اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ بالبحر سرابا، بس بنایا اس نے راستہ سمندر میں سرنگ بنا کر. فلما جاوزا، بس جب آگے نکل گئے، قال لفتاہ حضرت نے کہا اپنے خادم کو آ دینا دے ہمیں ناشتہ ہمارا, لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, البتہ تاکید پہنچے ہمیں اس سفر سے, اس سفر سے مراد ہے جو مجمع البحرین سے آگے سفر کیا ہے, اس سے ہمیں پہنچی ہے نصبا بڑی تھکان, کیونکہ بے مقصد سفر پر زیادہ تھکان ہوتی ہے, نصبا بڑی تھکان. قال جب کہا نا کہ ناشتہ لے, اور ناشتہ بھی تھیلے میں تھا, تو تھیلے کی طرف جو خیال کیا تو حضرت جی مسئلہ پیش آ گیا, ارائیتا وہ جو مچھلی تھی نا وہ تو زندہ ہو کے چلی گئی تھی دریا, او پیچھے ارائیتا جو پر ہے اذ اوینا, جبکہ ہم نے ہم پڑے تھے جگہ پر پڑے تھے, الگ بکرا چٹان پر, بہنی ہی نتی تل ہوتا, بس میں بھول گیا ہوں مچھلی کو اور نہیں بلایا اس نے, وہ نہیں بلائی مجھے وہ مچھلی, الا شیطان مگر شیطان باقی موجود ہے ہر جہان کا, کھلا شیطان دے سر پہ بھولے بھولے نسبت کس کی طرف ہے, انسانی ہو شیطان, مجھے شیطان نے بلایا ہے, لیکن میں اس کو یاد کرتا, وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ بِالْبَحْرِ عَجَبًا, اور بنایا مچھلی میں راستہ سمندر میں عجبا, بڑا عجیب راستہ بنا کے چلی گئی, کالا سال کا ماں کننا, حضرت نے فرمایا یہی تو وہ موقع ہے جگہ ہے نبغے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے, پر سدا سارے ہما, بس بڑھے دونوں اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے, تلاش کرتے ہوئے آثار ہما اپنے قدموں کے نشان, اپنے قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتے ہوئے واپس مڑے, یہ تلاش کیوں کر رہے تھے کہ رستہ نہ بھول جائیں, کیا ہے رستہ, چھوڑو کیا فضول باتیں ہیں, مکی بابل پور ساتھی کہتے ہیں کہ اب تو ستار توسری کا شاگرد ہے, سب کیا ہے توسوی نے نامیر ہی نہیں پڑھائی شاگرد کیسے بن گیا, توسوی نے ساری زندگی نامیر بھی نہیں پڑھائی بزرگ نے, شاگرد کیسے بنا, شاگرد وہی ہے جو جلسے وقت بیٹھ کے سنے وہی شاگرد ہے, بس توسوی صاحب پوری زندگی ایک مسئلہ پڑھاتے تھے نبی کی بیٹیاں چار, پوری زندگی رد سیت بہت ہوتا تھا ملتان میں, آپ ساری آپ کاپیاں دیکھ لیں میرے تک وہ کاپیاں پہنچی, توسوی صاحب نے ایک مسئلہ پڑھایا ہے زبردست کر کے کہ نبی کی بیٹیاں کیا ہے, کہیں مناظرہ خلافت پہ ہوتا تعریف قرآن پہ توسوی صاحب کا چیلنج آ جاتا, وہ اوشیو نبی کی بیٹیاں کیا ہے, نبی کی بیٹیاں کیا, یہ مسئلہ اس کو صحیح آتا تھا, باقی نہ توسوی نے پڑھایا ہے کہ نہ اس کا شاگرد ہے, تقریروں میں کہتے ہیں 18,000 میرا علماء شاگرد ہے, 18,000 علماء میرا شاگرد ہے, وہ شاگرد ایسے ہی ہے جو جلسے میں بیٹھ گئے, نہیں حضرت صاحب تقریب میں شریک ہوئے تو ایسے شاگرد ہیں, نہ پڑھائی نہ امیر بھی کوئی نہیں, وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ بِالْبَحْرِ عَجَبًا, آگے بھی اپنے قدموں کے ایک ایک کڑی دیکھتے ہو, حضرت موسیٰ کے غیب دانی کی نبی ہے, اگر غیب دان ہوتے تو مچھلی نشانی کیوں رکھتے, اگر غیب دان ہوتے مچھلی سرنگ بنا کے چلی گئی پتہ کوئی نہیں, اگر راستے کا پتہ ہوتا آگے نہ چلتے, اللہ سارے ما کرتا تھا جنگل میں اپنے پاؤں کے نشان تلاش کر رہے ہیں تاکہ راستہ نہ بھول جائیں, اپنے قدموں کے نشان تلاش ڈھونڈتے ہوئے کرتا تھا واپس آتے ہیں, جو حاضر ناظر ہو عالم الغیب ہو اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ کوئی کر سکتا ہے جو عالم الغیب بھی نہ ہو اور حاضر ناظر بھی نہ ہو, بابا جا تھا ابدن, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مڑے وہ سرنگ کھڑی تھی, حضرت آگے گئے, آگے جاتے ہیں دریا میں تو بزرگ سوئے ہیں, اللہ والے آدمی ہیں سوئے, مدرسہ زبردست تھا دارالعلوم, ادھر دریا میں طالب علم تھا ہی کوئی, ایک بھی استاد تھا اور شاید وہ استاد بھی خطرناک تھا، اس کے پاس طالب علم جاتے ہی نہیں تھے، ایک ہی طالب علم جا رہا ہے تو وہاں پر وہ حضرت لیٹے ہوئے چادر تانی ہوئی ہے، چادر پڑی جو بیت چادر ہے اور بزرگوں نے چادر کی ہوئی ہے اور وہاں بڑے زبردست ٹھنڈی ٹھنڈی آواز میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، السلام علیکم، بزرگ اٹھ کر دے دیکھا بھائی یہ کہاں سے آ گئے، کہتے کون ہے تو، من انت، کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، انا موسیٰ، موسیٰ بنی اسرائیل، نام موسیٰ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ، ہاں جی میں وہی ہوں۔ اچھا چلو جی آؤ تشریف رکھو، شکر بتا دیا ہے۔ بزرگ اٹھ کے بیٹھ کے، ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ جی میں کچھ دن پڑھنے آیا ہوں، یہاں پر داخلہ دیجیے۔ کہتا ہے نبغے میں جا کون سے قانون سے گری ہے، یہ بیٹا میرے پاس طرف پڑھنے آ، پھر آپ کو شیخ القرآن کی طرز میں قرآن پڑھائیں، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں بھائی شیخ القرآن تو سمندر تھا، ہاں ہمارے بس کی وہ بات نہیں۔ ہاں بھائی اب کوئی پرچی نہ لکھے نہیں تو ڈنڈے ماروں گا، ہاں سبق چلنے دو۔ بستہ خاصا ہو گیا، وہاں پر کہتے ہیں فوجد عبدًا من عبادنا، فوجد عبدًا، پس پایا ایک بندے کو، عبدًا من عبادنا، یہ کون تھا؟ بلیا بن ملکان، کون تھا؟ بلیا بن ملکان، اور اس کا لقب تھا خضر۔ بلیا بن ملکان نام لکھا ہے، جواد نے کہا نام ہی خضر تھا یا بلیا بن ملکان، یہ بزرگ تھے، عبدًا من عبادنا، بڑی عظمت والا بندہ، ہمارے خاص بندوں سے، من عبادنا، مقرب بندہ، آتیناہ رحمتن، دی تھی ہم نے اس کو رحمتن، الجمہور علی انہا الفایب النبوہ، جمہور کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد نبوت ہے، اس کو ہم نے نبوت دی تھی، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ، اور سکھلایا تھا ہم نے اس کو، ملت اللہ، اپنی طرف سے، علما، علم امور تکوینیہ کا، امور تکوینیہ کا علم دیا تھا، ملت اللہ، بلا اکتساب اور اسباب ظاہری کے، اپنی جناب سے انہیں علم لدنی، جس کو کہتے ہیں لدنی، جہاں سے نکلا ہے، فلانے کے پاس علم لدنی ہے، یہ ملت اللہ، اپنی طرف سے، یعنی بغیر اس اسباب اور کسب کے ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ یہ کون تھے بزرگ؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ فرشتے تھے، فرشتہ تھا، فرشتہ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، فرشتہ ہونے والی بات درست نہیں، ہاں کیونکہ آگے جا کر انہوں نے روٹی مانگی تھی، آگے روٹی فرشتے نہیں کھاتے، اس لیے یہ بات درست نہیں۔ دوسرا ایک قول ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ تھا، نیک آدمی تھا، صوفی زیادہ زور لگاتے ہیں ولی اللہ تھا، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ آگے آ رہا ہے ما فعلتہ عن امری بل بالوحی، کہ میں نے اپنی مرضی سے ایک کام بھی نہیں کیا، اللہ کی وحی سے کیا ہے، اور وحی ولی پہ نہیں آتی، وحی اور ولی کا جو کشف ہے وہ ذنی ہے، جس نے جو آگے کام کیے، آدمی مار ڈالا، کشتی توڑ ڈالی، تو ایسے الہام و کشف کی بنیاد پہ ایسے کام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جمہور علماء کا نظریہ یہی ہے کہ حضرت خضر نبی تھے، بلکہ حضرت موسیٰ امور شریعت کے نبی تھے، اور حضرت خضر امور تکوینیہ کے نبی تھے، تھوڑا سا مشن کا فرق تھا، ورنہ تھے حضرت خضر بھی نبی، اور احمد رضا خان نے بھی اسی کو تسلیم کیا، پہلے بریلوی نہیں مانتے تھے، اب بریلویوں کا بھی ہے، خاصہ طبقہ، کرم شاہ، سعیدی، احمد رضا خان کی عبارت کی وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خضر نبی تھے. صحیح بات یہی ہے، ایک بات. دوسری بات کہ یہ بات کرتی حضرت موسیٰ افضل ہے یا حضرت خضر افضل ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے. دل کر رسول و فضل نہ باد ہوں اللہ باز، آگے کیا رہا ہے من ہوں من کلام اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام خصوصیت پر ذکر، یہ افضل ہے اور خضر مفضول ہے. پھر سوال ہے حضرت موسیٰ ان کے پاس پڑھنے کیوں گئے؟ جواب یہ ہے کہ افضل کا مفضول کی شاگردی اختیار کرنا یہ جائز ہے. افضل کا مفضول کی شاگردی اختیار کرنا یہ جائز ہے. آپ جیسے اکابر کا ہمارے جیسے ناقص آدمیوں سے پڑھنا یہ جائز ہے، یہ ثابت ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ تو بزرگو ہاں وجد عبدًا من عبادنا، معلوم ہوتا ہے صاحب وہ بندہ بھی بڑی شان والا، عبدًا من عبادنا آتیناہ رحمتًا من عندنا، دی تھی ہم نے ان کو رحمت علم والی نبوت والی، من عندنا اپنی جناب سے، وعلمناہ ملتنا علما، اور دیا ہم نے ان کو اپنی طرف سے علما. قال له، اب ذرا خیال کرو تم بھی پرچیاں لکھتے ہو اور داخلے لیتے ہو جہاں پر پیغمبر داخلہ لے رہا ہے، اور ادب دیکھنا، ادب ادب کتنا ہے نبی کا، اور با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. بے نصیب نہیں بد نصیب. ہاں نبیوں کی تعلیم میں ادب ہوتا ہے. ہاں بھائی نہیں تو ماسی گانی دے دے پانی، یہ بھی ادب ہوتا ہے. آپ کے اندر برتی ایسے ہوتی ہے پھر جواب بھی اچھے ملتے ہیں آپ سے. وہ کیا اس نے کہا ماسی گانی، ماسی کس کو کہتے ہیں؟ خالہ اور گانی، ایک آنکھ سے کانی، اس نے کہا خاصی کانی دے پانی تاکہ پتر دودھ مل سیا. ہاں یہ دیا منہ ہوئے جے چپل پورے دنیا. ہاں بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں ادب سب چیز ہے. ادب اور تمیز جس آدمی میں آ گئی وہ انسان بن گیا، اور جس میں ادب تمیز نہیں آیا اور وہ انسان نہیں، وہ بالکل کل حمار ہے. اب ذرا دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہتے ہیں کتنا پیارا انداز ہے، حال اتبعو کا، حال کیا میں تابے داری کر سکتا ہوں، آپ کی غلامی کر سکتا ہوں، اللہ جس بات پر انت علمانی یہ کہ تو مجھے سکھائے، مما کچھ اس کے علمتا جو سکھایا گیا ہے تو رشدا بھلائی سے. دیکھو انداز دیکھو کتنا ادب ہے، کہتے کہ حال استفامی انداز رکھا، اپنی بات فٹ نہیں کی. حال اجازت چاہتا ہوں، بڑا ادب ہے اس حال میں بھی، بڑا ادب ہے. میں اجازت چاہتا ہوں، حال آگے لفظ کر دیا اتبعو کا، معلوم ہوتا ہے شاگرد کو استاد کے تابع بن کے رہنا پڑتا ہے. شاگرد وہی کامیاب ہوتا ہے جو استاد کے کیا ہو، تابع. اور یہ یاد رکھو جو طالب علم اپنی مرضی والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں. اس لیے اپن تو ہر ایک کو استاد بناؤ ہی نہیں، ہر گتو خیرا استاد ہی نہ ہو، اور پھر جس کو استاد بناؤ اس کو استاد سمجھو، اور استاد سمجھنے کا مطلب کہ اس کی تابع ہو کے رہنا پڑے گا. تابعیت ہے، اتباع کا لفظ آیا اتبعو کا، جہاں سے علماء نے یہ بتلا دیا جب کسی کو استاد بنا لیا تو آپ نے اپنے وجود کو اس کے تابع کر دیا اور اس کی غلامی کو قبول کر لیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کسی کو استاد بنانا آج طالب علموں کو یہ بھی شعور نہیں, اور حالانکہ کسی کو استاد بنانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں, کسی کو استاد بنانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کیا ہے, اپنے آپ کو اس کے سامنے اس کا خادم بنایا ہے. اس لیے یاد رکھو ہر جائی ہر ایک کو استاد ہی بنانا چاہیے. کل کوئی کہے فلانا تیرا استاد تجھے ساتھ اسے دیا تو ساتھ, یہ نہیں, استاد بناؤ سوچ سمجھ کے, مرشد بھی بناؤ سوچ سمجھ کے, استاد بھی بناؤ سوچ سمجھ کے. جس کو استاد بنا لیا پھر اپنی مرضی ختم, اگر علم کا فیض چاہتے ہو پھر اپنی مرضی ختم, پھر نفع ہو نقصان ہو پھر بظاہر غلط ہو ٹھیک ہو, ہاں نفس کی مخالفت نہ ہو. لا تعتل مخلوق فی معصیت الخالق, یہ کسی مستثنا ہے, اس کے علاوہ بظاہر تمہیں کتنا نقصان لگے جو ہو بس سرے تسلیم خم ہو. آج کا طالب علم دکھاتا اور ہے کرتا اور ہے, مشورہ اور ہوتا ہے بےمانی اور ہوتی ہے, اور وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ دھوکا. اور ہم نے دیکھا ایسے دھوکے باز مراٹھی پھر کبھی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتے, اور کامیابی ہوتی ہے آج ساتھ میں استاد بناؤ سوچ سمجھ کے, پھر جس کو استاد بنایا اس کے تابع بن جاؤ. حل پھر ایک ہی شرط شریعت نے رکھی, وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ خدا رسول کی نافرمانی کی بات کرتا ہے پھر نہیں مانتی. اس کے علاوہ کیا ہوگا حل؟ ہاں تابے داری کرنی پڑے گی بزرگوں. آج طالب علم یا ختم, علم جلم کوئی نہیں, کالج اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں. سکول کالج کا ماحول اچھا ہے, جو مدرسہ دینی طالب علم کا ماحول برا ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کو اپنے ماخذ سے لیا ہی نہیں جا رہا, علم کو اپنے حصول سے جو معصول ہے اس کا اس سے لیا ہی نہیں جا رہا. فاصل ابوابا وجودا پھر ابواب, اللہ نے فرمایا کہ گھروں کو آؤ دروازوں سے, دروازوں سے مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کے ماخذ سے لو. گھر کا دروازہ جو بنا ہے داخلے کا وہاں سے آنا ہے, درختوں سے نہیں گزرنا. علم نہیں مل سکتا جب تک استاد کی وفاداری اور تابے داری کی حد نہیں. اتباع میں وہ صرف لفظوں کا کھلاڑی بنے گا اور پجاری خطیب بن جائے گا, امام مسجد بن جائے گا, اور لوگوں کے لیے دال مزدل بن جائے گا, لیکن نہ مسئلہ بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی اس وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے علمی میدان میں. التابعوں کا آگے اس بات پر اس شرط پر میں بھی اتباع کروں گا, اور جہاں پر کوئی حضرت پوچھتا کوئی معمولی عالم ہے, بات انہوں نے ٹھیک کی تھی کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں, تھوڑا نسبت میں خطا ہوئی. یہ بڑا عالم تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اور بڑے خطیب تھے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ جب تقریر کرتے تھے وہ دریا بہا دیتے تھے, زبردست مقرر تھے, خطیب تھے اور بہترین بیان کرتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ علم اور ادب, کبھی یہ نہ کہو قلوبنا غلف, ہمارے دل بھرے ہیں وہ اور برتن بھرے ہیں ایسے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے پا نہ پڑی تو بلا پڑ کھڑی, یہ بھی مصیبت ہے. چار لفظ آ جائے نا تو سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا امام ابن تیمیہ بھی نہیں ہوگا, اور میں سب سے بڑا ہاتھ, صرف چار چوہے کو ہریڑے مل گئی تھی, ہریڑے سب سے کہیں چوہا کو کہیں دو چار ہریڑے ملی, تو اس نے اپنا پورا ہریڑے کرتی کی اور سمجھ بیٹھا کہ پورا پنسار کی دکان میں نے بنا لی ہے. تو ہماری مثال یہی ہے, جان قطرے کہیں مل گئے, یا مینڈک جو وہ ہوتا ہے نا گٹر کا مینڈک, وہ سمجھتا ہے کہ پار سمندر بس یہی ہے مسل, آگے کوئی لمبا چوڑا پانی نہیں. تو اس طرح نہیں بننا, بلکہ او حضرت موسیٰ کس کمال کے آدمی ہیں, لیکن پھر بھی اپنے سے فضول کے پاس پڑھنے کے لیے آ گئے. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو کہتے ذرا قرآن پڑھو میں سنو, صحابہ آگے سے کہتے آپ تو آپ پہ تو قرآن نازل ہوا, آپ تو بڑے قاری ہیں، تو آپ فرماتے مجھے ذرا شوق ہے میں آپ سے سنوں، دوسروں سے سنوں۔ صحابہ کی راز کرتے آپ سنتے تھے، تو یہ یاد رکھو کبھی ذہن میں تکبر نہ آئے۔ جو بھی مورد ہے، علم کا خاص ہے، ماخذ ہے، کوئی عمر کا حصہ ہو، کبھی بھی ہو، اسے شرم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہو کر پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو علم ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، کیا چیزیں سیکھنے جا رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے علم کسی عمر میں بھی عیب نہیں، اور جتنے بڑے ملا بھی بن جاؤ نا تو قلوب و نہ قلب کی حد تک نہ پہنچو، بلکہ علم کی طلب میں بیٹھو اور علم پڑھو۔ یہ قال، آگے تیسرا ادب، مما علمتا رشدا۔ استاد کی کچھ تعریف بھی کرنی چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مما علمتا رشدا ہے، استاد کے علم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور اس معاملہ میں بریلوی اور للر پاتی بہت آگے ہیں، ان کے اگر مولوی دیکھیں نا، مولوی تو اے چوہے جتنے مولوی ہوتے ہیں، چوہے آتی ہے بھی کوئی چیز بھی نہیں، لیکن پڑھاتے جاتے ہیں پتہ نہیں حضرت کو اکتا، یہ تو کم از کم ڈگری ہے، حضرت اکتا، حضرت اللہ، اور مدری کیا کیا بنا دیتے۔ حالانکہ وہ تو بالکل حضرت للو ہے، کوئی پتہ کرتا کوئی نہیں ہے، جب چیزیں یاد کی تو انہوں نے اس کو بنایا۔ وہ کاڑوی جیسے شیطان کو انہوں نے کہہ دیا حجت اللہ فی الارض، حجت اللہ فی الارض۔ قاضی فضر کو کہا قائد آل سنت، حالانکہ یہ اٹھویں فیل تھا، قائد آل سنت، اور بڑا شرا کوئی نہیں قائد آل سنت، لیکن اب وہ ان کا طریقہ ہے، وہ اپنا چھوٹا سا مولوی ہو گیا نا چوہے نکلا، اس کو بڑھائیں گے او اوپر لے جائیں گے، پھر آپ کو کہیں گے یہ ہمارا اکابر ہے، اس کا ادب کر، پھر تمہارا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، تم نے اس کو بڑھایا ہے، ہمارے نزدیک تو پرائمری ماسٹر ہے، تم نے اس کو اکابر بنا دیا اور اکبر بنا دیا، شکر ہے اللہ اکبر نہیں بنایا، ورنہ تم اوپر تو بہت لے گئے۔ تو یاد رکھو اتنی بات جہاں قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، مما علم کا رشدا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں تو نیلوی کو اللہ نے علم دیا، مولا سرفراز جیسے کروڑوں کٹھے ہوں، نیلوی شاہ صاحب کے ایک لاتا علم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں مما علم کا رشدا ہیں، اس سے جو سکھایا گیا ہے تو رشدا بھلائی۔ ہمارے طالب علم کیا اور چھوڑو جی ستوئی ہوتے ہے، صحیح بات ستوئی ہوتے اور کوئی نہ پڑھتا کرتا کوئی نہیں ہے، شیطان علم تھا رشدا۔ طالب علم بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت جی اس بات سے کہ مجھے پڑھاؤ نہ، مما اس علم سے، علم کا جو تمہیں پڑھایا گیا ہے رشدا، علم مفید ہے، بتا گئے آپ بہت بڑے مرشد ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، اور میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں، یہ طریقہ ہے، آپ جب داخلہ رہتے ہیں داخل ہو۔ علم کا رشدا کالا ان کا، آگے مدرسے والے کو بھی قانون بتانے چاہیے، مدرسے کے کچھ قانون ہوتے ہیں۔ حضرت خضر کہتے ہیں اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا، قال اِنَّكَ، فرمایا بے شک تو، اچھا قال اِنَّكَ، فرمایا بے شک تو لن تَسْتَطِيعَ، طاقت نہیں رکھے گا، مَعِيَ صَبْرَا، میرے ساتھ ٹھہرنے کی۔ حضرت حضرت نے صاحب بتایا بھائی میرے مدرسے کے قوانین ہیں بڑے سخت، اس لیے تو میرے مدرسے میں رہ نہیں سکتا، ان کا لن تستطیع معیہ، یہ لن ناسبہ کے ساتھ ذکر کیا کہ میرے مدرسے میں تو پڑھ نہیں سکے گا، داخلہ تمہیں دے دیتا ہوں، آ کر تو نے سفر کیا ہے، لیکن ساتھ خبر بھی سن لے، تو نہیں رہ سکے گا۔ وجہ یہ تھی پتہ نہ چل گیا نا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے تشریح نبی ہیں اور حضرت خضر کا امور تکوینیہ سے تعلق تھا. اب امور تکوینیہ جو تھے بظاہر وہ شریعت موسوی کے خلاف تھے اور حضرت خضر کو پتا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے خلاف امر دیکھیں گے تو اس سے صبر نہیں ہوگا, یہ مجھے ٹوکیں گے, کیونکہ نبی مظاہر نہیں ہوتا. نبی جب دیکھتا ہے کہ خلاف شریعت بات ہے تو بول پڑتا ہے. اس لیے حضرت خضر نے کہا کہ تو میرے مدرسے کا کچھ قانون جو ہے شرائط داخلہ یہ بڑی سخت ہے, اس لیے تو رہ نہیں سکے گا. کالا تساجدنی, اچھا لن تستطیع معی صبرا, تو نئی طاقت رکھے گا. کیا لکھا ہے؟ بیان معذرت. اور نیچے لکھا ہے کیونکہ تو وجہ منشا معلوم نہ ہونے کے ظاہر خلاف شرع معلوم ہوگا. میں کوئی ایسے ایسے کام کروں گا نا تو سمجھے گا پتر مار, میں تو اچھا بھلا استاد سمجھ کے آیا تھا, یہ کیا کر رہا ہے, تجھے یوں محسوس ہوگا, یہ تو خلاف شریعت کر رہا ہے. یہ دن تستیا میں اے جا سب رہا کئی بات تست دے رہو, اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے روک تو کرنے میں. علام عالم تو ہت بھی خبرا, اوپر ان امور کے کہ نہیں احاطہ کرے گا تو ساتھ اس کے علم کا, تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا, تجھے حقیقت بھی معلوم نہیں ہوگی, تو پھر تو صبر نہیں کر سکے گا. ہمارے مدرسے کا اصول یہ ہے کہ چپ کر کے گزارا کرنا ہے, بولنا نہیں. ہم خود بتائیں گے, چپ کر کے چلنا ہے, یہ کام تجھ سے نہیں ہونا, اس لیے مسئلہ گڑبڑ ہوگا. قال تساجدنی ان شاء اللہ صابرا, قال معلوم ہوتا ہے ایک دو دفعہ موسمین پیچھے کر دینا, بھائی تجھے داخلہ نہیں, کوشش کرنی چاہیے. اب موسمین میں جواب دے دیا کہ تو رہ نہیں سکتا اور پڑھ نہیں سکتا, اب یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں تو میں پھر ہو ابھی ٹھیک ہے. آج کل طالب علم بھی ہوتے آتے ہیں نا, اگر کہا جائے نا تھوڑا بہت تو شاید تو میرا داخلہ نہیں ہے, امتحان ہوگا بنا ہوگا, اچھا ٹھیک ہے تو ادھر سے نکلے گا نا باہر, ادھر سے تو ختم ہو گیا, بڑے مدرسے سما خیر آ رہا ہے بڑے مدرسے اور جا رہا ہے, اسی لیے بڑا نور بھی مل رہا ہے اس کو, نور کی جگہ پہ سور مل رہا ہے, نور نہیں مل رہا, یہ پھر رہا ہے. جب اس کے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہی کوئی نہیں, ماخر علم کا قدر ہی کوئی نہیں, یہ پھر پھرے ہی گا کبھی کہیں کبھی کہیں, اور آگے چلا گیا تو پھر نور نہیں ملے گا, پھر سور ہی ملے گا. حضرت خضر وہ کہتے ہیں تجھے داخلہ نہیں, اور آپ دیکھیں پرزور لفظوں میں کہا انا کا لن تستطیع, انا کا لن تستطیع, ہرگز سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تو میرے ساتھ رہ سکے. وکیف تصبر, وجہ بیان کر دی, قال ستجدنی ان شاء اللہ, کہا پائے گا تو مجھے اگر اللہ نے چاہا صابرا ضبط کرنے والا, ولا آتی لک امرا, اور نہ میں نہیں میں نافرمانی کروں گا, کا آتی کا معنی روک ٹوک نہیں کروں گا تیرے لیے, امرن کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا. قالا فرمایا اگر تو میری اتباع کرے یعنی میرے مدرسہ میں رہے تو شرط استفادہ یہ ہے, فلا تسألنی, بس نہ پوچھنا مجھ سے, ان شعیر کسی چیز کے بارے میں, حتیٰ کہ میں خود شروع کروں تیرے لیے, من ہو ذکر اس سے اس بات سے, ذکر اس کا تذکرہ, جب تک خود میں نہیں بتاتا تو نہیں سن سکتا, بن تلا کا بس چل پڑے دونوں. اب یوشا بن نون کا تذکرہ چھوڑ دیا, اب دو کی بات چلی, حضرت موسیٰ سے حضرت خضر, یہ دونوں چل پڑے. اوپر شرائط سمجھ آ گئی ہے نا, حتی اذا رکبا فی السفینہ, آگے گئے نا, حضرت خضر تو معلوم ہوتا ہے خشکی پر چل رہے تھے، جزیرہ تھا، آگے گئے کشتی کھڑی تھی، دونوں بزرگ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں بیٹھ کے کشتی والوں نے بڑا ادب کیا، کرایہ بھی نہیں لیا، ایک آدمی ہے مولوی آگے انہوں نے کرایہ نہیں لیا، تو آگے جب گئے اترے حضرت خضر نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، سمجھے یہ بات، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، بھائی بزرگ آدمی ہے اور دیکھ اللہ والے، اور بزرگ کیا ٹکرے کہ وہاں پر انہوں نے کشتی توڑ دی، اس کا پھٹے کو اکھیڑ لیا، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے چپ کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے بڑی خطرناک کام کی ہے، یہ جو پھٹا توڑا ہے تو کشتی والوں کو ڈبونا چاہتا ہے تاکہ یہ سارے پانی میں ڈوب جائے، یہ کون سا کام کیا تم نے، یہ پہلا نمبر بنا، دیکھو فن طلاقا، اور دونوں چل پڑے، یہ خطیب مانا کر رہا تھا فن طلاقا، تینوں چل پڑے، تینوں چل پڑے، یہ تینوں کہاں سے نکالا، تینوں اور یوشا بن نون کو بھی ساتھ کھینچا، فن طلاقا کا ترجمہ ہو رہا تھا، فن طلاقا چل پڑے وہ تینوں، حتی اذا، تینوں یا دونوں، حتی اذا راکبا، حتی کہ جب سوار ہوئے پھر سفینہ کے کشتی میں، الا خرا کہا، حضرت نے توڑ ڈالا اس کشتی کو، کچھ تختہ شختہ نکال دیا، کالا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، خرکتہا، کیا تو نے تختی توڑ دی، کشتی توڑ دی، لے تغرے کا آلہا، تاکہ تم دبو دے کشتی والوں کو، لقد جیتا شیئن امرا، تحقیق کیا ہے تو نے کام بڑا خطرے کا، امرا بہت اوپرا کام کیا ہے، میں نے تو آپ کو بزرگ سمجھا تھا، ان کشتی والوں نے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہوں نے کرایہ بھی نہیں دیا لیا، اور ان بزرگوں نے اکرام بھی کیا، اور لقد جیتا شیئن امرا، تحقیق کی ہے تو نے چیز بڑی انوکھی، عجیب بات ہے بزرگوں، تو نے ان کی تختی توڑ دی ہے تاکہ نتیجہ نکلے لے ٹکڑے کا، تو بولو بولو، شاید کسی یا کشتی والے وجہ معتقد ہونے کے خاموش رہے، نہیں تو کشتی والے بول پڑتے، انہوں نے کہا چلو بزرگ ہے کوئی مسئلہ نہیں، خلاصہ یہ کہ اگرچہ اچھا لقد جئت شیئن امرا، قال الم اقل، حضرت نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا، پہلی خلافت بھی ہوگی، میں نے جو کہا نہیں بولنا، پھر بول پڑا کہ قال لا تؤاخذنی، حضرت نے فرمایا معذرت موسوی، حضرت نے فرمایا میری پکڑ نہ کرنا، بیمار نسی تو میرے بھولنے کی وجہ سے، اور نہ تنگی ڈالنا مجھ پہ میرے کام میں مشکل، میرے کام کو مشکل بھی نہ کرو جی، مہربانی کرو معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا ہوں، پھر نہیں بولوں گا، فن طلاقا، واقعہ ثانی، آگے چل پڑے، حتی اذا لقیا، آگے جو گئے نا یہ دونوں بزرگ بستی میں داخل ہوئے، حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر، حضرت خضر وہاں دیکھا لڑکے کھیل رہے تھے، لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت خضر آگے ہوئے اور ایک لڑکے کو پکڑا نا گردن سے، اس کو الٹا کر کے چوں دیوار پہ مارا، دیوار پہ لگا وہ لڑکا، خیر ان کے پاس کوئی چاقو چھری تھا، وہاں پر ذبح کر دیا، پہلے تڑپ رہا تھا ذبح کیا، حضرت موسیٰ نے طرف دیکھا مار ایک ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، معلوم ہوتا ہے واقعی مدرسہ مشکل ہی تھا، اب ذرا دیکھو، فن طلاقا، چل پڑے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما، حتی کہ ملے ایک لڑکے کو، فقتلہ، پس قتل کر دیا اس کو، حضرت موسیٰ نے، قال حضرت خضر نے، قال حضرت موسیٰ تو تڑپ گئے، قال تنقید موسوی، حضرت بول پڑے، قتلت نفسا زکیۃ، کیا تو نے مار دیا ایسی جان کو جو بالکل پاک ہے. ایک معنی اس لڑکے کے بارے میں دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بالغ تھا. امام سرختی نے مبسوط میں یہی بات لکھی, کانا بالغ, یہ بالغ تھا. اور بھی بعض حضرات نے لکھا یہ بالغ تھا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نابالغ تھا. زیادہ کریمے کی آج یہی ہے کہ یہ کیا تھا, بالغ تھا, کیونکہ نابالغ تو غیر مکلف ہے, اس کو قتل کرنے کا تو کوئی حق نہیں. جو بالغ کافر ہے وہ مکلف ہے. اس لیے امام سرختی نے لکھا ہے کانا بالغ, یہ چھوٹا بچہ نہیں تھا, بالغ بچہ تھا. تو بالغ ہو جاتے ہیں 13-14 سال کے, یہ بالغ بچہ تھا, تو ظاہر بچہ تھا لیکن حد بلوغت کو پہنچ چکا تھا. یہ خیر بہرحال اگر یہ معنی ہو تو زکیہ نابالغ والا معنی ہو تو بالکل پاک گناہوں سے, یعنی نابالغ غیر بالغ. اور بالغ لڑکا ہو تو پھر زکیہ کا معنی ہے بغیر گناہ کے, بغیر جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے. تو نے اس کو قتل کر دیا بغیر نفس, بغیر کسی بدلے کے. لقد جئت شیئا نکرا, تحقیق آئے ہو تم, آئے ہو آپ ایک چیز بڑی نامعقول, بڑی خلاف عقل ہے. نکرا عجیب مسئلہ ہے, اس لڑکے کو کیوں مار دیا؟ کالا علم اکلا کا, حضرت کا جواب کہتے ہیں کیا میں نے کہا بھی تھا تجھ سے کہ انا کا لن تستطیع, تو طاقت نہیں رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی. کالا حضرت نے فرمایا ان سالتوں کا ان شعین بادہ. اب حضرت کا اپنا موڈ بھی بن گیا کہ یہ مدرسہ چھوڑے, یہ مسئلہ گڑبڑ ہے. سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ حضرت کا اپنا موڈ تھا, اس لیے تعلیق کر رہے ہیں. کہتے ان سالتوں کا اگر میں سوال کروں ان شعین کسی چیز کے بارے میں بعد اس واقعہ کے, بس مجھے ساتھ نہ رکھنا, مجھے ساتھ نہ رکھنا, پھر مجھے مدرسے سے نکال دینا. پتہ چلتا ہے طالب علم کو تنبیہ کرنی چاہیے, 3 دفعہ تنبیہ ہو جائے گی, 3 دفعہ سمجھاؤ, اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو نکال دو, بھیج دو. یہ اور طالب علم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پیدا ہو تو رہے, پیدا نہ ہو تو پھر چلا جائے, وہاں پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر قد بلغت من لدنی عذرا, حیا والے طالب علم سے ہوتے ہیں. ہاں بھائی قد پہنچ چکا ہے تو میری طرف سے عذرا, عذر کو فن طلاقا, بس چل پڑے دونوں. حتیٰ کہ آئے ایک بستی پر, بستی پر ہیں, بستی بڑے بڑے سخی تھے, اڑانے کی بستی ہوگی ترنول کی کوئی بارہ, ہیں بڑے اچھے لوگ تھے, بڑے سخی لوگ, اعلیٰ کریت. وہاں پر آئے دونوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے, انکار کیا بستی والوں نے یہ کہ مہمان بنائے ان دونوں کو. بابا جادا حضرت پوتا حضرت خضر کو بڑی بھوک لگی, آئے بستی والوں کو کہا یار کھانا تو دو, بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا کوئی کھانا کھانا نہیں, چلو جلو. وہ کئی بندے بڑے سخی ہوتے ہیں, ان سے اگر آپ کوئی تھوڑی معمولی چیز بھی مانگ لیں نا, بڑی بھی ہو تو کہتے گولی گولی. چلو یہ اب کھانا مانگا بستی والوں سے اور بستی والوں نے کہا کوئی کھانا کھانا نہیں, چلو اپنا کام کرو. یہ حضرت خضر کو جواب مل گیا, حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا, اور انہوں نے تو کھانا نہیں پوچھا. آگے جو بستی کے کنارے کے پاس گئے نا تو ایک دیوار گری پڑی تھی, اوپر سے گری تھی اور نیچے سے بھی گرنے والی تھی, جٹیری ہو چکی تھی, درارے پڑ چکی تھی. حضرت نے فرمایا ادھر آ, حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ادھر آ, بلا کے ہاں بھائی گارا کرو اور یہ دیوار بنانا. بستی والوں نے روٹی نہیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, آپ کہتے ہیں آپ شاگرد تھا, دوسری بات نہیں کی, چپ کر گئے. ٹھیک ہے جی, مٹی چٹی بنائی, گارا بنایا اور دیوار بنانی شروع کی. دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر اندر سے تو گڑ رہے تھے, اندر اندر سے بھائی انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی اور ان کی ہم دیواریں بنائیں, اور ان کی دیوار عجیب مسئلہ ہے. یہ استاد بھی عجیب ہے کہ انہوں نے روٹی نہیں دی, ہم بھوکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیوار بناؤ، یا اللہ کیسے مدرسے میں آ گیا، کیسے بچے ہیں، یہ تیسرا واقعہ یہ. لیکن اگر غور کرو تو یہ تینوں واقعات حضرت موسیٰ سے گزر چکے تھے. کشتی والا واقعہ خود ان کے ساتھ نہیں گزرا تھا، ماں نے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا تھا، لیکن دوغرے کا آلہ آبا کوئی خطیہ نہیں تھا. یہ واقعہ ہو چکا تھا یا نہیں؟ اور دیوار والا واقعہ جو وہ حضرت موسیٰ بھوکے تھے اور حضرت شعیب کی بیٹیوں کو پانی پلا دیا تھا بغیر اجرت کے، کوئی اجرت اجرت نہیں دی تھی، یہ واقعہ بھی تو ہو چکا تھا. اور قتل کا نفسن جو وہاں پر تھوڑی صلح کرا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو صلح کرائی تھی، تو قتل کا نفسن والا واقعہ بھی پیش آ گیا تھا یا نہیں؟ تینوں واقعہ حضرت موسیٰ بھگت چکے تھے. یہاں دوسرے کے عمرے لگ رہے ہیں، اپنے عمرے نہیں لگتے. حضرت خضر کے پاس آئے تو اب غصے میں، لیکن اپنے ساتھ حضرت موسیٰ کے تینوں واقعات پیش آ چکے تھے. پتہ اللہ کرے آپ کو پتہ چل رہے ہیں. ہاں تینوں واقعات پیش آ چکے تھے. دیکھو آئے جی، وَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، پایا اس میں دیوار کو، یُرِیدُ، دیوار ارادہ کر رہی تھی. ماسٹر امین اگر آئے تو دیوار بھی چین لی گئی. یُرِیدُ تو ارادہ کر رہی تھی کا کیا مطلب ہے؟ نسبت بجا دیجیے، گرنے والی تھی. اَیَّن قَدَّا، یہ ٹوٹ جائے. فَأَقَامَهُ، حضرت نے اس کو درست کیا. اس میں دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں جو پہلا معنی میں نے کیا نا، لگتا حضرت موسیٰ کے غصے سے یہی ہے، جنہوں نے گارا مٹی بنایا اور ہاتھ سے دیوار کو مرمت کیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت کا معجزہ تھا، اور معجزہ یہ تھا کہ دیوار کو یوں جو ہاتھ دیا نا تو دیوار کی دی ہوتی یہ. لیکن صحیح بات وہ پہلے والی لگتی ہے، حضرت موسیٰ کا غصہ ہی بتاتا ہے، لگتا ہے کوئی محنت کی ہے. اقامہ ہو، بس برابر کیا اس کو. قال لو شئت، حضرت نے فرمایا تنقید موسوی، اگر تو چاہتا لتخذت علیہ اجرا، البتہ بنا لیتا تو، یعنی لے لیتا تو اپنے اس کام پہ مزدوری. قال ھذا فراق بینی، حضرت نے فرمایا تین دفعہ پولیاں ہو گئیاں پھر تو بول پڑا، اس لیے ھذا فراق، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب جدائی ہو گئی، تیرا داخلہ ختم ہے مدرسے سے. اگر داخلہ کسی وجہ سے ختم بھی ہو جائے نا، تعلق پھر بھی نہیں توڑنا چاہیے. حضرت حضرت ناراض بھی، موسیٰ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے. آج تو سارے بالکل کو مدرسے سے نکالو نا، اس کا پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مدرسے کو تباہ ہونا چاہیے اور اس پر امریکی بم گرنا چاہیے. یہ حالانکہ وہاں پر حضرت موسیٰ کو نکال دیا گیا مدرسہ سے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ مولویوں کی اصلاح کر دے. مولوی توبہ، ایک مدرسہ بنا نا ایک، اور دوسرا مدرسہ بنا، مولوی صاحب کو پوری محنت ہوگی کہ کسی طرح دوسرا مدرسہ ناکام ہو. مولوی سب کا دل لگائے گا کہ کوئی ایسا حربہ کیا جائے کہ یہ مدرسہ ناکام ہو. کیوں؟ پھر ہم بھی بیٹھے ہیں. مدرس ہوگا، مدرس جب تک مدرسے کے اندر رہے گا تو لگے گا مسلمان ہے، اور اگر مدرس کو جواب دے دو تو توبہ، دنیا جہان کی گالیاں نکالے گا، دنیا جہان کی. اور اس مدرس کی سب سے بڑی کیا کہتا ہے، اقامہ ہو کا بھی معنی کریں گے، کھڑا کرتے رہے نہیں، میرا دماغ خراب ہے. اقامت کا معنی میں بتا چکا ہوں، کسی چیز کو پوری قوت اور درستگی کے ساتھ کرنا، صحیح صحیح کرنا. آپ کو حکیم الصلاح کا معنی بھی میرا خیال نہیں آئے گا. تو نماز بھی آپ اسے ٹھیکہ شاہی بھی پڑھتے ہوں گے، ٹھیکہ لگایا نماز ہوگی. اقامت کا مطلب ہے کسی امر کو پوری درستگی اور اصول کے ساتھ کرنا، اس کی ترتیب کے ساتھ کرنا. یہ قصفہ کا معنی کرتے ہیں کسے کہانیاں کرتے ہوئے، یہ معنی درست ہے. یہ کون چبل معنی کرتا ہے کسے کہانیاں کرتے ہوئے؟ قصفہ کا معنی میں نے بتایا ہے، اپنے نشانات قدم ڈھونڈتے ہوئے، نشانات اور آثار قدم ڈھونڈتے ہوئے. یہ کوئی پرچی نہ لکھے جی، مہربانی آپ کی، آپ کا علم آپ کے پاس رہے تو اچھا ہے. ہاں بھائی، تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں اگر مدرسے سے کوئی جواب بھی دے دے نا مدرسے کی خیر خواہ رہے، یہ نہیں ہے کہ تو مدرسے سے کیا اب یہ دنیا جہان کا گند مدرسہ بن گیا. جب تک تو تھا مدرسہ پاک تھا، جب سے تو نکلا نا مدرسہ مدرسہ کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہے جگرا. ہاں بھائی، تو سب سے زیادہ حسد ملا میں اور تھوڑا دل قصورا یہ مولوی ہے، جس کا بالکل تھوڑا دل ہے. مولویوں کو دل میں فرصت پیدا کرنی چاہیے، اور بازار میں 20 دکانیں ہوں دکاندار کبھی نہیں لڑے، اگر ایک شہر میں 20 مدرسے ہوں میں تو کہتا ہوں 100 ہونا چاہیے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب جو خطیب ہے نا ہمارے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی نیا خطیب میدان میں نہ آئے، بڑی کوشش کریں گے. کوئی اگر نیا آ گیا ہمارے گاہ ختم ہو جائیں گے. حالانکہ یہ مشن سے خیر خائی نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو میدان میں لایا جائے، ان کو لایا جائے. اور نئے نئے ساتھی اگر خدمت دین مقصد ہے، پھر نئے نئے ساتھیوں کو لاؤ میدان میں، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو میدان میں کھڑا کرو، ان کی تقریریں لگواؤ، ان کو پھیلاؤ تاکہ وہ آگے چلیں اور میدان میں کام کریں. ہاں، لیکن یہ سبق کوئی مولوی نہیں پڑھتا. مولوی نے سبق ایک پڑھا کہ کوئی آگے نہ بڑھے، یہ بڑی مصیبت ہے. سارے جماعتیں وہ کوشش کرتی ہیں یہ پیچھے ہی رہے، یہ ہمارے سر پہ نہ چڑھے، فلاں نہ ہو. حالانکہ یہ سب لوگ ریاکار ہیں یا پھر بدبخت، مشن کے مخلص نہیں. مشن کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ ایسی فوج تیار کرو تمہاری ضرورت ہی نہ پڑے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے مولویوں کو ہم نے دیکھا ہو، صحیح بات کہہ رہا ہوں، وہ مولوی سیدھی بات سبق بھی نہیں پڑھاتے. کیوں؟ کہ میری والی باتیں کس کو نہ پتا چل جائے، اور جس کو پتا چل گیا تو یہ اگر پڑھانے بیٹھ گیا تو میرے گاہ ختم ہو جائیں گے، میرا کام ختم ہو جائے گا. یہ گندی سوچ ہے اور گھٹیا سوچ ہے. کوشش کرو، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے آپ سب ساری دنیا سے بڑے مولوی بن جائیں. ہاں، اور آپ مشن کی خدمت کریں، مقصد تو مشن کی خدمت ہے. اور اس لیے آپ بھی یہ ذہن بنائیں، جو کمزور ساتھی ہیں ان کو آگے لے آئیں، جن ساتھیوں میں لیاقت ہو ان کی قدر کریں، لائق ساتھیوں کو آگے لائیں تاکہ مشن بڑھے اور یہ مسئلہ چلے اور آگے سے آگے آئیں. اور خطیب کہتے ہیں کوئی بھی نہ آئے، یہ پیچھے رہیں. مدرسے والا کہتے ہیں دوسرے کا مدرسہ نہ چلے. معتمم کی سوچ ہے کہ پورا ضلعے میں دوسرا مدرسہ کوئی نہ بنے، کہیں بن گیا تو مصیبت ہے. یہ ساری علامتیں ہیں بدبختی کی، اور یہ ساری علامتیں ہیں بےمانی کی. اور اس کا مطلب ہے کہ خود یہ صاف بنا ہوا ہے اور اس نے اپنی وراثت سمجھی ہے. اگر کسی ساتھی میں خوبی دیکھو تو اس پر خوشی کرو، شکر ہے اللہ نے اس کو یہ وصف دیا ہے. اگر کسی کو یہ محنت کرتے دیکھو یا کسی میں اوصاف دیکھو یا کمال دیکھو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ساتھی ہے، تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے. سمجھ آئیے بات ہے نہیں؟ ہاں، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہاں، دین کا کام تب ہوگا جب ایک دوسرے کا احترام ہوگا. اور ہم چنی ڈگر نیس والا معاملہ ہوا تو پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا. ہاں، کالا ہادا پھرا کو بہنی و بہنے کا، یہ جدائی آ گئی میرے اور تیرے درمیان. لیکن تم جا کے کہیں بدنام ہی نہ کرے، انہیں جانا ہے نا باہر، تو سوچتا رہے گا کہ کیسا استاد ملا تھا. اس لیے تجھے یہ جو تین واقعات ہیں ان کی اصل حقیقت بتاتا ہوں. تو نبے ہوگا، میں بتلاؤں گا تجھے بے تعبیل مانم تستطیع علیہ صبرا. تعبیل صحیح مطلب ان امور کا کہ نہیں طاقت رکھ سکا تم پر ان کے صبر کی. احمد سفینہ، بس وہ پہلا واقعہ جو ہے کشتی والا.